مشتو سے توابع دے منادا بیان اول توابع المنادا توابع دے منادا چکا زکا وکو جب مطلق توابع شے کا توابع دے منادا نا مسوا دے نر توابع کسا منادا خدوا کسما دے مبنی دو مغربا دے نو تابع د منادا مبنی چی دی اگه حکم داو چه ترفعو و تترفعو پیش کنا او توابع د اگه منادا چه معربا بی آخو ورست روان دای پوتش را تابع د معرب چی بی نو تابع د منادا معرب بی خو تابع د لفظ بی او تابع د مطلق معرب چه منادا نیوی غیر منادا معرب بی آتا بی دی چاوی دی لفظ کالا وقت ہے می دی محل کا کدیش لکا دی چاول تابع اسم دی اننا ستا یخ تابع کلا وقت تابع دی چاوی دی محل بی پدا پیش سای چاوی شا تابع دی منادا خو آغا منادا چه مبنی علا ما یرفعوی مبنی علا الفتحانا چه آغا منادا مستغاسا بالالف آش دا ورست خوکم نچالیش چه ترفعو پیش کنا جی توابع دی منادا مبنی خدا توابع چی بھی سا مفرد سبی حقیقتن مفرد بھی نو مضاف پا اضافت لفظی او شی پی مضاف پا دا شد سدائی نو حکم یہ دائی ترفعو خود غنڈ توابع حکم دانا دائی یہ چی توابع دائی سالوی رائی بدل نشتا خواد سالوی رشی پا غنڈ شی مطلقن حکم ندائی باشه اگه معطوف دوا کسما دا اگه تا معطوف تای چه داس خرب بنده مغاوی یا تفی چه دخول دهی پسوی زمان معرفه باللام بی داس خرب بینه دخول دهی پسوی معنی بی بیا اگه شه ترفعو و ترفعو ده او که داس معطوف و چه دخول دهی پسنو بیا ده اگه ده بادر حکم رست سدای راون ده پوشه کنا ببیدی دا بخش کمسو کرنو اس دولتا ترفع و تنصبو حکم خوی ولگو خو پا داشت دا معطوف بحرف الممتنع دخول الیاء علیه چه دا داست معطوف چه دخول دیئی پس بی سمانا معرفا باللان بی داست معطوف بی لکا والحارس بی نه داشت خلیل صاحب چه دا سوی صاحب صدای استوز دای داوی ای چه ترفع و ترزبو خود دوا سر سدی ها جایز دی خور رفع سدو اولادو دی نسب نبا بیدی و ابو عمر چه دای آپ داس معطوف شد سغورا بیلی اگر چه رفع سا بیلی جایز بیلی او مبرد صاحب ابو العباس مبرد آت تفصیل کو بشه چه دا اسم چه دا معطوف بخرف الممتنع دخول یا دا اسم و قسم چه دا سرنگ اسم دا دا سه اسم دا چه دا الفلام ورنر ورنر لرکاوائی شی کنا که الفلام ورنر لرکاوال سوی جایز وی بدای دی خلیل ون دای بی پا دا سه معطوف شده دای صغورا بی ترفا بیارف شغورا او که دا دا سه اسم بی چه الفلام ورنر لرکاوالای نشده بیدائی دی چاہ ہوندے دائی دی ابو عمر ہوندے دائی بیدائی پشت سبی دی نصر پشت خوالی رفع جائی دی بیدی خوالی نصر کسا خلیل خو مطلقن پتی کی معطوف شر رفع ورا بی او ابو عمر مطلقن نصر ورا بی او ابو العباس مبارد پشت تفصیل کو قدہ دا سی اسم کسا اسم دری کسما دائی یو کسم آغا اسم دائی چ دخول دے الفلام پہ ممتنع وی لوڑ الفلام پہ دخل نہیں شی لکہ جوامد زید عمر بکر دے مدام دی غانش دخل ولا الفلام الزید البکر داس نہ شویل جا عالم چی وی او جامد وی پام دے الفلام دخل ولا مرن او زن داس اسما دی عالم دی چه آغا بنده دخو الفلام رسرا الفلام کو بی پشه لرکاول دا الفلام بنا سوی ممتانی می هغه هغه اسم دای چې سرا د الف لام څخه ګرځدلای عالم ګرځدلای سرا د الف لام څخه ګرځدلای لکه ان نجم السریا ان نجم از د ان نجم سره دا سرا د الف لام څخه ګرځدلای عالم ګرځدلای لہذا پدا بندې وسو دا ان نجم دا داسې سم نه چې دخول الف لام لره کول نه دي یا لفظ الله الله نه دا وس داسې عالم دای چ سرا د الف لام څخه ګرځدلای عالم ګرځدلای دی نو الف لام د عالم نه جوز دی لہذا دا تر قسم مطلب څه او کله وخت دا سه اسم وي چې په اصل شو صفات وي مشه کنه فاصل څه وي او چې عالم ګرځدلای اور سره الف لام په څه دخل اول شي په داخل لکه حسن دی الحسن وي لای شي نو دا صفات ته په انت صفات مشه بس غاد او چې پر دې سره کې نو ما کې یا حارس حارس اسم فاعل صفات زیاده دا په بجار الحارس ولا شي الف لام بداخله وای شي او الف لام چې بداخله کې دا الف لام نه لره کوي هر شي حارس یې ولا شي حسن یې ولا شي جی نو دا څه نمونه اسم شي دا نو زده معرفه بلام دا شي کا الف لام ورنه لره کوي شي ان انتظار لره کول د الف لام په شسوي بیا دولتا ابو العباس مبارک یې چې زده خلیل قصاب غوندي بدا شرف از سبیلو غرب او کدا الفلام دا سوچ لری کاولی ور نسنوی ممتنعوی بیا زاد چاوند یا د ابو عمرو وند یا بیا زن سب ش سبیلو اولا بلا اگر شرف ش سدو زاد والحلیل ابن احمد لور نومی صدا احمد بس حلیل کیم حلیل مراد وچ هو استاد سبوی چې د سبوی سب صدا ها استوز دای دا چې دای فلم معطوف دا په دې معطوف شي کی معطوف به حرف الممتنع دخول لي عليه چا معطوف په داسه حرف سره چې دخول دی په سوي په دې معطوف شي يختار الرفع صغرا کوي رفع مع تجويزه النصب سره دې چې دای نصب په شته وي جائز بي ني جائز بي ویلي دلیل څه دای متوجه شي دلیل دا چې دا معطوف به حرف دا په حقیقت کې مستقله صدو منادا ده یا زید والحارس متتر کتن چې زید نه دا کې چته نه دا شو حارس ته هاتو حارس منادا ده در حقیقت دا مستقله منادا ده چې مستقله منادا وا په کور خدا وا چې مبني مبني پر زما سره وای زما سره وای خو مبنی زکانه شباله چې دله خو یو چې په د باندې سندو داخله په میاشه فصل لای کم نه کم مرفوع هو زکه او یا نه به دي دا مونادا مستقله ده مونادا مستقله ده په حقیقت شي په څنګه نه فایل مې ايكون على حاله په کور دغه چې دا په اي حالت باندې وای حاله على حالت جاریه عليه په ای حالت باندې وای چې کوم حالت باندې باندې جاری ده اعلی تقدیر مباشره ده حرف نه ده په ای تقدیر باندې چې حرف نه ده بس وی داخلای وي مقر ته چې په ای حالت دود تا وای ممنی وای ا مباشره ته حرف نه ده د سره یت شي وای زمتو او ما یکم مقام ولا کواو یتیک یا الف خو ولکن لما لم یباشر حرف النداء چې چې دغه معطوف سره د حرف نه ده مباشره تر نه غای جعلت تلك الحاله اعرابا ده حالته بسوغرزه ده اعراب فصارت الرفع انا ده بسوغرزه ده ده حالته بسوغرزه نو خالد ده چې مبني خو نشه ګرځه ولای خو مرفوع خو یې څه کا او بیا یا نو غره رفع بشه څه شو اگر چې نصب څه ده جائز ده جائز ده ده ده چې ما زاب شو خالد وابو عمرو بن العلاء النحوي القاري المقدم على الخليل وابو عمر جدي علا زياده او النحوي نحوي هداي القاري زداي او مقدم ده په خليل په خليل نظر ده زدا صفات دا ویل تر د غازي ذکر کول دا صفاتینا و چې تا خليل دمت خبرې نه صفات یې بیانې نر دا کوی د اختیارازیا نه دی شه یا کدا شي کوی د اختیارازی شي د القاری کوی د اختیارازی شي کدا شي ابو عمر بن علی النخوی بل هم وی نو پس را بار خل دا سه مدخله پر ذکر د سپتنه جد پر دا سه ابو عمر بن علی النخوی چې مقدم ده په خلیل باندې خلیل نه څه ده نتراس بوردیش چی مش خدا چکار ودلې چې په خلیل نه مخش نخوی بل تر شوی دی نو ورسته بل پدار مناروش خلیل در غاټ مخوی تر شوی دی چې نه د نه مخش په دغه باندې نخوی تر شوی دی نو ورسته ذکروش د څنګه دار نه مخشش و چې دا تک دوم پس مناشه د چې پس مناشه په صداي مخش دی او مرتا باشه نه په چا شي دا تک دمه زمانی دی المقدم على الخليل دا ابو عمر چې دا يختار فيه دا په دغه محطوب شو غره کوي النسبا مړه داس به ځټه کوي دا وکم چې زنده بر مړ مې ته چې مور لا وزن وای کړای دا تپلې تتلې وای خوشاله صبر ته صبر ته وو والله خليل يختار هو مثل بينه تلل امر من اولي كبيه والله داس لے جی بابائی داس بالوی وہ خلیل یختار بھی ہے نسب او خلیل چھ پش غورا کبھی نسب نسب غورا کبھی بدگی ما تو سچ بخرف الممتنع یعنی دخول الیا یعنی دا پش سوا غورا کبھی نسب النسب وال کسا و ابو عمر النسب اصل شی بار داس تے اے جی والخليل في المعطوف يختار الرفع هو ابو عمر النسبة كفيا عبارات لار داستش ها هو ابو عمر النسبة اي هو ابو عمر في المعطوف المذكور يختار النسبة نبا بده اي سوچ کیسا ودخت کیتا انا سفر شو غراوي ما تجويز الرفع رفع جائز بيدي خو نصب پښه سم ویلی فانه لما امتنع فيه تقدير خرف النداء چې په دشه تقدير د خرف النداء یو ممتنع شو به واسطه ته لام زکه چې دغه څه په داخله نه لا یا کوم نه ادم مستقله نه چې بنادم نه فلوه حکم طبيعت د حکم طبيعت شو او تابع د مبني تابع د محل کې نه او محل دي شه محل د نسب دای او تابع مبني تابع د محل او محل او النسبه نه دی نسب پښه سره دولتا یو اعتراض یو سا شرم اللہ اعتراض کو مسئلہ از داک چعطف پا دوا معمولین عطف دو اسمین پا دوا معمولین دی عملین مختلفین پا خرف عطف سر اتنا دا جائز ندا خب پا خنو شو جائز دا چه مجرور پا دوا طرف سوی مقدم بی دخ سما دا شوی دو نیر ندا جائز دا چا کئی دا دا سم سرانگ کئی دا دو عطف د دوی اسمین مختلف په دوا معمولین د عاملین مختلفین دوا مش دوا معمولین دي پاش دوا عاملین یو شی وشي یعنی په دا دوا اسمینه مده تر دوا اسمینه عطف کوي په یو حرف عطف سره نه نه دی ویل نه دی ځکه چې دا خو یو حرف ته د دوی عاملین په ځی څه کو ودرو او حرف کم زره درا زر په دشه نشتا چې دا د دوی عاملین په ځی څه شي ودارې شي نبه می دنه جایز دا قاعده ده اپ یو سره شی جایز چې په دوا سره طرف نه په ماتو په متو په دوا سره شی مجرور په مجرور مقدم وي په مرفوع په منصوب نه چې مجرور مقدم وي به ته دا تا قاعده خو مزدار دولته د قاعده خلاف راغلی ده سوچ کې خلیل جدای فی المعطوف المذکور یختار رفع کسا الخلیل مبتدا يختار الرفع ده خبر ده في المعطوف وده جار متعلق بيختار نبا بده السوچ كي الخليل في المعطوف يختار الرفع الخليل مبتدا او يختار يتششو ده خبر يختار الرفع اس الخليل مبتدا بمبتدا شامل سيكي مراوي مراوي او يختار الرفع ارفع مو بالبيد تصير مش عامل لي لا يختار لا يختار مش عامل نو بيو مش عامل لفظي شو ابو مش عامل شو السوج كا وابو عمر النسبة اس ابو عمر مرفوع ده دب خليل وراد عامل بش معنى بي ده او النسبة منصوب ده دب الرفع ورتش ندوا معمولين مخشى ذكر شو كمان شيء الخليل ده او يو الرفع او عملين يغتدي مختلفين او پدوه معمولین مختلف پدوه معمولین د عملین مختلفین من د دوه نر اسمینه وراتف چې یو ابو عمر دی عادی په خلیل وراتف کا پدا شامل مانوی شو او د نسبه دی پر رفع وراتف کا عامل په شی اختار شو او په منځ دی یو حرف عاتب صدا چې وړای او دی هو داسې چې مجرور مقدم هم نه دی پدوه سره طرف بلکې پدوه سره طرف شی مرفوع دی صدا مقدم او د دغه مقایده د ورستو ورشي چې د عاتف سره دی جایز نه دی نه دخل څه کید خلاف عبارت ته وے نو تو دایر و جو مکو او تو جو برتا و چن نه خلاف شو ددا شوی دی چې عامر په دوا سره طرف شې سدای یو دی دا ابو عمر زدای دا په الخلیل نه وراتف کو دا په اختار شې زمیر د چې خلیل ته سدای په یو وراتف کو نو عامل په شې څښ شو عامل لذیش غا اختار شو او النصب په الرفع ورسکه او عامل به شبیات څخه دا راځي نو په دوه معمولین د عاملین مختلفین باندې عطف نشو دوه معمولین یو عامل یې څه دی یو دی دا عطف څه دی جهیز دی پوه شئ ګرام نو کته دا اعتراض کوي چې اختیار شو چې ضمیر متصل دی او عطف په ضمیر متصل خو بغیر به تاکید به منفصل نه صحیح کیږي و دا کچا ویر چې په میاشه فصل نه وي چې په میاشه فصل روش مې ویر عطف څه دی فصل رغلای دی په ارفع سره نه پمې اس په قاعده په شوزه ښه او ابو عمرو النسبه او امو ابو عمر صفه شوی النسبه او ابو العباس ابو العباس دا خو نیت نوم یو جا مبارزه ده مبارزه دا ښه ان کان ادا مخروره او ابو العباس ان كان كل حسن فكل خليل والا فك ابي عمر دمر لانے بارات ابو العباس یہی چ ان كان كل حسن فكل خليل والا فك ابي عمر وقت بلی کلی چ دے متاول مصنف صدائے متاول متاول چ جوکڑے وچ ودخ کا فی متاول چاو یو تو په نوم وون ولي که خدای عبارت په مو په نوم ولي که دا د څه دی دا عبارت څه دی دا خالي په مو ژولي که هغه مو تاول ته په نوم ولي د مرا جوار او باریک په لښ کې الفاظ یې د خدای سبق سره اختلاف یې راکړای په څه کار مو دی په دې ته نه نه پتا بیا لګ څه کې شال کې کولی کلی وی خبره به څه کړه نو دا یې څه کوي و ابو العباس المبرد حسبي اي اي اي چې ان کانا کاو د معطوف کارش زمي چې ترجمه معطوف چې دا اخر دخول د خرغه اخر دخول دی په څه دی په داسې حرف سره معطوف چې دخول دی په څه کده معطوف کل حسن اي چا غونده و حسن غونده ترنګ حسن غونده داسې اسم و چې په اصل شي صفات و او الفلام په تاخيري خو الفلام د عالم نه جز نوي ګرځېدلې او الفلام ونل ریکول سوي فکل خليله بدا اخا غسره د ابو العباس کل خليله مثل الخليله دفع دا اعتراض وکا چې کل خليله خو فکل خليله جزادو او جزانه مګر سوي جملاوي دلته کل خليله جر مجرد خو جملانو دو مته کچه کا په معنا د مثل سره دای دا خبر دای او مبتدا ای صدو اے ف ابو العباس مثل الخليل دا کل خليل جمله دو کاف په معنا دی مثل سره دای او معطوف سکا حذف کا ا مبتدا سکا حذف کا اے ف ابو العباس یا فهو فهو دا ابو العباس جدی مثل الخليل پچا پرشان نه چاته خليل نو جزا بالکل صحیح جمله شوي صحیح شو لای صحیح فكل خليل نعم كاسم الخسر في جواز النزل لام عنه فكل خليل اف ابو العباس مثل خليل في اختيار الرفع من الامكانه لامكان جعله منادى مستقلا ده ممكن ادو جدا مش منادى مستقله تكي بنزع لام عنه الف لام مبني تك او تش مستقله منادى كبير خو مبني نبي خو مبني خو بس ندو زك جل مستقا مرفوعا والا فك ابي عمر والا فك ابي عمر اعتراض به ورده جی چه فکا ابی عمر شو خفی جزایا دو فی جزایا ایسا جزا اخو جزا بنده داخل او مخشد سه غوری شرط غوری نمک شخو الا حرف استثناء ذکر دو شرط ہمشتا او دو چن دو جزائے جملہ ہم دو فکا ابی عمر دا جملہ نہ دو نتو تک چ فکا ابی عمر شو خود فکا الخلیل و نکی ساکا چ کا پ منا دے او دا خبر کا او مبتدا ہے سکا او وا ضمیر کا یا فہوا دا یا ف ابی عمر کل ابو العباس مثل ابی عمر پیش کرا او دا الا سدے دا خدلتا شرط مقدر دائی ترنگ دائی ایو ایل لم یکون المعطوف المذکور کائنا ودا معطوف مذکور ترنگ دائی اسم الحسن فی جواز ویل لم یکون المعطوف المذکور کائنا ودا معطوف مذکور اسم الحسن فی الجواز فی جواز نزل عنه کداس نمنان نو فهو ندا ابو العباس چدائی مثل ابی عمر بیا چاہون دائی مقصد چې په مصر د چا ده خلیل غوند مصر کې راشي نه سره کته وته کچ په یلم شمر سبب تشبینه ورکاو پدګي اختیار در افشه او دلته زې زده په نفس غاشه تشبینه ورکاو په ذات شي په یلم شي برک پدګي په اختیار نصب وشه کنه شاع و الا ای و الا لم یکن المعطوف المذکور وینه دا به داس په وشول چې دا غانه ده یکن المعطوف المذکور کا اسم لم دا غون دا حذف شو علم پتشو وینه بیا این شدن غاچ نون چی دای نون دا پلام شسته شو مدغم شو او دا میم پچا بدل شو پالی بدل شو نو ایلا پتشو سب بدل شو ایلا دا سمش ری آئی که اسم الخسن فی جواد نسل اللہ مرمسل النجم و ساعد الساق ده ساری نوم ده و النجم سوری ده فکا بی عمرو ای فابو العباس مثل عبی فی اختیار نسل ویلی لی تشد لی امتناع جالی هی نبا بیدی شا دا خبر اخبر جی خاتم دا ده ایک توابع بیانو مکان چه آم مفرد وی توابع ده منادام مبنی خوچ دا توابع وی سا مفرد وی پوتش آغا توابع ده منادام چه سوی مضافی تونسو او سوی منصوب ویلی اچ عین مرادا و کیش منصوب بیچ تابی و کیش رو خدا خود سے شی اگر تو ابے چ مضافی پہ اضافت معنوی سرا اچ عین مرادا و کیش منصوب بی چ بی تابی و کیش بیا خدا په طریقه ولا سوی نو دیو جنای کسا والمضافه عطف على المفرد اي التوابع والمنادى المبني على ما يرفع بها المضافه بالاضافه الحقيقيه خزافتنا اضافتي معنوي خند نو تنصب ویله لانها اذا وقعت منادا چه دابا منادا وكش تنصب فنصبها اذا وقعت تواب اولى بچ تواب وكش بيرو خد پتري اولى سر تشش منصوب چه ویله زك حرف ندا چه دای لا يباشرها او سر تنصب مباشره دونا نو دبر تر لگے دلی کل گدری اسا چی مثال در کڑی وجه در کاوی یا تیمو کلهم فی کلهم یا تیمو کلهم دا كلهم تكيم تشي دا كيبي معني اتراس په والدي چې چې اتمو شي خطاب مقصد دې مخاطب یې ګرځوي یا تیمو کنا کا خطاب مقصود یې بشه یا تیمو مخاطب ګرځوي خو بیا كلهم نو پکور كله کوم پکورو یا تیمو كلكما نه مې او کا خطاب کوم نه او که خطاب نو پکورو غا مخاطب نه ګرځاوي مخاطب نه ګرځاوي معرفه نه شولا به خو نه کراش ولا خاص معین شي خو نه شو خو بیا خو اخ مو نه کراش بیا خو منصوبه وي بیا خو څه وي منصوبه وي نه به دي نو اده پر ته جواب وکي چې ته مې شو دوه غادي جهات علي یو اصل په اعتبار سره چې وخلو چې ته اسم ظاهر ده او اصل په اسماء ظاهر د قبیلې د غیبوبت نه دي اسماء ظاهر د قبیلې چې نه دي غیبوبت نه دي پوه شئ کنه نو اصل په اعتبار سره دا اوس غایب دی یعنی نو کلهم یزکا زمیر د چارواټ غایب او په قران شه دا راغلی یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین آمنو ته آمنو خو غایب سی غادو مازی مو غایب سی غادو ویل رو زکا چې اصل ته کتلی اصل خو یا ایو الذين هم اسم ظاهر دی غویب بت دی ویش کنه او چې بیا فلخال یو کس فلخال خو بس پښه چدای ختم دی بیا یا ایو یا تیم کول لکم پکور دی پوه شو کنه دې لکه په قران شته راغلی یا ایو الذین آمنو آمنو آمنو امر حاضر دی ایمان څکه رو رې دوته بیا چا ته کتل دی په ختم دی خفل خال ته کتل نو کوم دې چې کول هم رو غلای دی بیا ورته اصل ته کتل دی چې کوم چې کول کوم بیا فل خال ته کتل فل خال مو ختم دی پوښه کړه بهرحال یا تیم کلهم فی تاکید پر مثال نه نه دا هغه تابعشه چې تاکید دی تاکید معنی دی خدای څه مضاف نو څه منصوب شو نه به یا زید زل مال او زید چې تشتان دی چای از دا زل مال چې دا صفت دی زید موصوف دی او زل مال چې دا صفت دی خدا هغه صفت ته چې څه دی مضاف دی نو څه دی ظلم النسب چه سره پا علیف سره دی یا رجلو ابا عبدالله او سره چه ده عبدالله سیه پلوری از ده ابا عبدالله سره ده ده رجل ده پرا سره بعد پاک شو بیان دی او چه دی مضاف دی نو سره دی منصوب دی نبا بیدی شا فیشه کنا ایسا دا سی دی پرا مثال نه ورکړو ښا هغه تو خو اته وابې سی به زما شته اخو دی یو پرا مثال چې دی پرا مثال نه رسی مضاف ا مضاف نه رسی ځکه چې الف لام پیدا کړي دی او مضاف چې دی شرط او تجرید المضاف ان تعریف او په اضافه معنوي شته قانون زکه چې مضاف د تعریف نه څه وي تخلیه کوم د الف لام نه داخل نور مضاف په اضافه معنوي کې دای شي نه لہذا دی وجنا یغه پر مثال نه کوي مثال نه کوي ولا یجی المعطوف بخرف الممتن دخول یا علی مضاف ویله ذکر لام چې د یمتن او دخول حال المضاف بالاضافه لا حقیقیه نه به ني ماستا ویسا تست از په فاش